الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صلى لمحته ومن تبعه بإحسان يوم الدين أما بعد İbn Kudame'nin oğlu isminden kaldığımız yerden kitabı itikafa devam ediyoruz. Diyor ki Kadı Serafi'nin sözünü naklediyor. وَالْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ وَلَا يَتَكَسَّبُ بِسَنْعَةِ İtikafa kalan kişi diyor ne ticaret yapar ne de bir sanatla uğraşır. Şimdi bu sözü açacak. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَجُزُ لَهُ أَنْ يَبِعَ وَلَا يَشْتَرِيَ İtikafa kalan kişinin diyor bir şey satması veya alması genel olarak caiz değildir. اِلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ Ama çok zaruri, illa şart olmazsa olmaz bir şey varsa o müstesna. قَالَ حَنْبَلْ سَمِعْتَ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ İmam Ahmed'i şöyle derken işitmiş. اَلْمُعْتَكِفُ لَا يَبِعُ وَلَا يَشْتَرِ اِلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ İmam Ahmed demiş ki, itikaflı kişi ne bir şey alır ne de satar ancak zaruret çok acil bir şey müstesna. تَعَامُنْ اَوْنَحْلِ اللّٰهِ Yemek gibi mesela. Yani yemek getiren yok. Gidiyor alışverişe, ekmek alıyor, yemek alıyor, geliyor. Ancak bunu yapabilir diyor. فَاَنَّ الْتِجَارَةُ وَالْاَخْضُ وَالْاَطَعُوَ Ticarete gelince, alıp vermeye gelince فَلَا يَجُزُ شَيْهُمْ مِنْ ذَلِكَ Hiçbir şey bundan caiz değildir. وَقَالَ الشَّافِي رَحْمَهُ اللّٰهِ لَا بَأْسَ اَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيَخِيْفَ Kişinin bir şey alması, satması, terzinin dikmesi caiz değildir. وَيَتَحَدَّثَ مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا İmam Şafii diyor ki, günah olmadığı müddetçe kişinin bir şey alması veya satması veya terzinin bir şey dikmesi hiçbir beis yoktur diyor İmam Şafii. وَلَنَا diyor, bizim delilimiz, mezhebimiz ise مَا رَوَى عَمْرُ اِبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّب۪يَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنْ الْبَيْهِ وَشِرَاتِ الْمَسْجِدِ Bizim delilimiz budur diyor. رَوَهُ التِّرْمِذ۪ي Tirmizi rivayet etmiş, Resulullah mescitte almayı ve satmayı yasaklamıştır. وَقَالْ حَد۪يثُ الْحَسَنْ وَرَعَ اِمْرَانُ قَس۪يرُ رَجُلًا يَب۪يهُ فِي الْمَسْجِدِ İmran adamın birinin bir şeyler sattığını gördü mescitte. فَقَالَ يَا هَذَا Dedi ki bu nedir? اِنَّ هَذَا سُوْقُ الْاَخِرَةِ Mescid ahiret çarşısıdır. فَاِنْ اَرَدْتَ الْبَيْعَ فَخْرُجْ اِلَى سُوْقِ الدُّنْيَا Eğer bir satış yapacaksan git dünya çarşısına orada yap. وَاِذَا مُنِعَ مِنَ الْبَيْءُ وَشِرَاءِ فِي غَيْرِ حَالِ الْاِتِكَافِ Eğer diyor bu iki hadiste olduğu gibi itikafın dışında mescitte genel vakitte alışveriş etmenin hükmü buysa, haramsa فَفِيهِ اَوْلَى O zaman itikafta alışveriş yapmamak daha evladır bundan diyor. فَاَمَّا السَّنْعَةُ Ama bir sanatla uğraşma gelince فَظَاهُرُ كَلَامُ الْخِلَاقِينَ اَنَّهُ لَا يَجُزُ مِنْهَا مَا يَكْتَسِبُ بِهِ Hilafinin sözüne göre diyor, kendisinden kazanç elde edilen böyle bir sanatla uğraşmak caiz değildir. لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْتِجَارَةِ بِالْبَيْءِ وَالشِّرَةِ Çünkü şeye benziyor, alışverişe benziyor, ticarete benziyor. وَيَجُزُ مَا يَعْمَلْهُ لِنَفْسِهِ Ama diyor kendi nefsi için böyle şeylerle uğraşabilir sanatlarda. كَخِيَاطَةِ قَمِيْسِهِ وَنَحْمِهِ Mesela adam gömleğini dikiyor mesela, terzi ama dikişle uğraşıyor. قَدْ رَبَ الْمَرْوَزِي قَالِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ Ebu Abdullah sordum diyor Ahmed bin Hanbel'e عَنِ الْمُعْتَكِفِ تَرَى لَهُ اَنْ يَخِيطَ Kişi şey yapar mı? İtikaflıyken işte dikiş yapar mı terzi ise? قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَعْتَكِفَ اِذَا كَانُ يُرِيدُ اَنْ يَفْعَلْ Eğer bunu yapmak istiyorsa itikaf yapmasına gerek yok demiş Ahmed bin Hanbel. Gitsin dışarıda görsün demiş. وَقَالَ الْقَادِ لَا تَجُوزُ الْخِيَاطَةُ فِي الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانُ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا اَوْ لَمْ يَكُنْ Bayağı abartmış kadın. Demiş ki, insan demiş mescitte ister ihtiyacı olsun ister olmasın. Demiş kesinlikle hiçbir şekilde dikiş dikemez demiş. قَلَّا وَكَفُرَ İster az olsun ister çok olsun. لِأَنَّ ذَلْكَ مَعِيشَةٌ اَوْ تَشَغُلٌ عَنِ الْاِتِكَافِ Çünkü diyor bu insanı itikaftan alıkoyar bu gibi şeylerle uğraşmak. Tabi bu onun hani bu konudaki şeritliğini gösteriyor ki itikafta Allah subhanahu teala'yı ibadet haricinde gereksiz işlerle uğraşılmaz. Yoksa insan tabii ki söküğünü dikecek, edecek. Buna benzer şeyler bu bapta zikretmiş faslın demiş İbn-i Kudam-ı Hamid-i Rahimahullah. يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُوا بِالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ İtikafta olan kişinin demiş, namazla ve Kur'an okumak ile kendini meşgul etmesi lazım. وَذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ı zikretmekle وَنَهْوِ ذَلْكَ مِنَ الطَّاعَاتِ الْمَحْدَةِ Bunun haricinde o diğer bütün Allah'a yakınlık olan itaatlerin her birini yerine getirmesi lazım demiş. وَيَجْتَنِبُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنَ الْأَخْوَالِ وَالْأَفْعَالِ Kendisine faydası olmayan, mala yani söz ve fiillerden sakınması gerekir. وَلَا يُكْفِرُ الْكَلَامَ Konuşmak çoğaltılmaz. Çokça sohbet etmek, ibadetten geri kalıp sadece sohbetle itikafı bitirmek mekruhtur. لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَتُهُ Kimin kelamı çok olursa onun hatası da çok olur diyor. وَفِي الْحَلِيفِ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam, kişinin İslam'ının güzelliğindendir ki kendini ilgilendirmeyen şeyi terk etmiştir. Yani kendini ilgilendirmeyeni terk eden Müslüman güzel Müslümandır. وَيَجْتَنِبُ الْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ Tartışmadan ve cidalden de sakınır insan. وَالْسِبَابَ وَالْفُحْشَ Sövmek ve fuhşiyattan da sakınır. فَاِنَّ ذَلْكَ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْاِتِكَافِ Bu gibi işler, sayılan şeyler, itikafın dışında nehyedildiyse, itikafta مِنْ بَابِ الْاَوْلَى Daha evladır itikafta böyle şeyleri terk etmek diyor. وَلَا يَبْتُلُ الْاِتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ Ama bu bahsedilen şeylerden birinin yapılmasıyla itikaf batıl olmaz. لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْتُلْ بِمُبَحِ الْكَلَامِ لَمْ يَبْتُلْ بِمَحْضُورِهِ وَأَكْسُهُ الْوَطْءُ Bu diyor ilişkinin haricindedir. İnsan hanımıyla cima ederse o zaman bu itikafı bozulmuş olur. Dün anlatmıştık bazılarına göre kaza etmesi gerekir. Evet. Diyor ki لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ لِحَاجَتِهِ İhtiyaç oldukça konuşmakta bir beis yoktur diyor. وَمُحَادَثَةِ غَيْرِهِ Başkasıyla muhadese etmek, meseleleri konuşmak. فَاِنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَةَ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَتْ Peygamberin hanımı Safiye dedi ki, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُعْتَكِفًا İtikaflıyken, فَاَتَيْتُهُ اَزُورُهُ لَيْنًا Bir gece peygamberi ziyarete gittim diyor. Aleyhissalatü vesselam. فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ كُمْتُ فَانْقَلَبْتُ Konuştum onunla biraz. Sonra kalktım geri dönmeye. فَقَامَ مَعَنَا لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ اُسَمَ اِبْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ O sırada peygamber de benimle beraber kalktı. Ebu Usam bin Zeyd'in evinin oradaydı, Safiye'nin evi. Oraya doğru, o tarafa doğru yürüyordu peygamber. Mescidin dışına çıkmış, öbür taraftan hanımın götürmeye şey yapıyor, uğraşıyor. O sırada iki tane ensardan adam geçmiş. فَلَمَّا غَأَيَا النَّب۪ي سَلْسَمْ أَصْبَعًا Peygamber iki adamı görünce koştu adamların yanına. فَقَالَ النَّب۪ي سَلْسَمْ عَلَى اِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ الْحُيَيِّ Bu dedi Huyeyye'nin kızı Safiye'dir, benim hanımımdır. Hani ikiniz haberi olsun. فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dediler ki Allah'a tenzih ederiz ey Allah'ın Resulü. فَقَالْ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَ الدَّمِ Peygamber dedi ki şeytan insanın damarlarında kanın aktığı yerlerde damarlarda akar. وَاِنِّي خَشِيْتُ اَنْ يَقْضِفَ ف۪ي قُلُوبِكُمَا شَرًّا Ben sizin için korktum ki kalbinize şeytan şer atacak. O yüzden geldim size izah yaptım diyor. اَوْ قَالَ شَيْئًا Ya da bir rivayette kalbinize şer değil de bir şey atacak diye korktum diyor. Hadis Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Hadis çok büyük bir hadis kardeşler. Burada itikaftayken konuşmanın delili var. İtikaftayken zaruret halinde çıkabilmenin delili var. Ama bunun haricinde günlük yaşantımızla alakalı çok büyük bir konuya delil var. Müslümanın zanna sebep olacak hareketlerden sakınmasının gerekliliği var. Yani şöyle bir şey, çoğu insan der ki ya bana hüsnü zan etsene kardeş. Ne hemen aklına o adam yapmıştır diye getiriyorsun diğer yani kardeşi için. Keşke kardeşim bana hüsnü zan beslese de. Ama hiç kimse Resulullah'ın mertebesinde değildir. Aleyhisselatü vesselam. Allah'ın peygamberi demiyor ki ben peygamberim, bana hüsnü zan beslemek zorundalar. Kardeşlerinin fitneye düşmesinden korkuyor. Gidiyor diyor ki bu benim eşim Safiye'dir. Yanlış anlamayın yani. Haram olan bir kadınla gezmiyorum, konuşmuyorum. Çünkü şeytan onların kalbine bunu atabilir. Yarın başka bir vakıada gerçekleşir. O önce atar. İbnül Kayyım dediği gibi şeytanın acelesi yoktur. Önce diyor tohumu atar, kalbe topraktır diyor kalp. Acelesi yoktur onun diyor. Sular, büyütür, besler, fidan olur. O fidan bir tane işte şey olur. Ufak küçük bir ağaç. Ondan sonra diyor kökleri toprağa salmış koca bir ağaç olur da sonra yıkamazsınız onu diyor. Ama tohumken söküp atabilirsiniz diyor. Çok güçlenmeden, küçük bir ağaç olmadan da söküp atabilirsiniz kolayca yerinde. Ama o ağaç yeşerdikten sonra onu atmak mümkün değildir. Kesmek lazım. Kalpteki fitne de böyle kesilmez. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki sahabenin fitne düşmesinden korktuğu için onlara gitti, izah yaptı. Öyleyse bütün Müslümanlara düşen de zanna sebep olacak durumlarda karşı tarafa kardeşlerini fitneye düşürmemek için gidip beyanda bulunmalarıdır. Faslun demiş gene. فَأَمَّا اِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَتَدْرِيسِ الْعِلْمِ وَدَرْسُهُ وَمُنَادَرَةُ الْفُقَهَاءِ وَمُجَالَسَتَهُمْ وَكِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَنَهْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ فَأَكْثَرُ أَصْحَابٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبْ. Diyor ki itikaf sırasında Kur'an ezberlemek, ilim tedris etmek, ondan sonra fakihlerle münazara etmek, onlarla oturmak, hadis yazmak, o zaman ilim böyle talep ediliyordu. Bunlar diyor itikaftayken bizim ashabımızın bir grubuna göre, çoğunluğuna göre müstehap değildir diyor. وَهُوَ ذَاهِرُ كَلَامِ اَحْمَدٍ Ahmet'in kelamından zahir olan budur diyor. وَقَالَ اَبُوْ الْحَسَنَ الْاَمِد۪ي فِي اِسْتِحْبَابِ ذَلِكَ رِوَايَةً Amidi de demiş ki iki tane rivayet vardır müstehaplığında. وَاَخْتَارَ اَبُوْ الْخَطَّابِ اَنَّهُ مُسْتَحَبٌ Ebu Hattab şu görüşü tercih etti ki müstehaptır itikafta bu gibi ilimlerle iştigal etmek. اِذَا bir şartla قَسَدَ بِهِ تَعَاتَ اللّٰهِ تَعَالَى لَلْمُبَاهَاتِ Diyor ki Allah'a itaati kasteder vakitini boş geçirmek veya cidal etmek, tartışmak bu gibi gereksiz şeylere girmezse diyor müstehaptır bu gibi faydalı ilimleri talep etmek. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِ İmam Şafii de buna müstehaptır demiş. İtikaftayken bu gibi ilimlerle uğraşmayın. لِأَنَّ ذَلْكَ اَفْضَلُ الْاِبَادَةِ Çünkü en faziletli ibadettir demiş ilim tedris etmek İmam Şafii. وَنَفْعُهُ يَتَعَدَّى Onun faydası ise demiş diğer bütün ibadetlerin faydasından büyüktür ilim talebinin faydası. فَكَانَ اَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ كَالصَّلَاتِ وَحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ الْاِشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْاِبَادَةِ Diyor ki bizim ashabımız ise şunu delil aldılar. Peygamber sasın itikaftayken bu bahsedilen muhtassati bihi özel olan ibadetlerin dışında namaz gibi, tefekkür gibi, oruç gibi bu ibadetlerin dışında başka ibadetlerle alakadar olmaması, iştigal etmemesidir diyor. وَلِأَنَّ الْاِتِكَافَ اِبَادَةٌ مِنْ شَرْتِهَا الْمَسْجِدِ İtikafın bir şartı mescittir. فَلَمْ يُسْتَحَبَّ ف۪يهَا ذَلِكِ Orada bunlar mübah değildir diyor. قَالَ الْمَرْوَذِي İmam Mervezi de demiş ki قُلْتُ لِيَ بِعَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ رَجُلًا يَقْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ Ebu Abdullah'a sordum adam biri mescitte okuyor. وَهُوَ يُرُيدُ اَنْ يَعْتَكِفَ İtikaf etmek istiyor. وَلَأَلَّهُ اَنْ يَخْتِمَ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ Her gün hatim etmek istiyor. Her gün bir işi gücü bırakıp oturup tek başına sabahtan akşama kadar Kur'an okuyup hatim etmek istiyor. فَقَالَ اِذَا فَعَلَ هَذَا كَانَ لِنَفْسِهِ Eğer bunu yaparsa bu nefsinin faydasındadır. وَاِذَا قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ Ama mescitte oturursa bu hem kendisine hem başkalarına faydadır bu insan. Kur'an'ı onlara okutursa. يَقْرَوْا اَحَبُّ اِلَيَّ Okuması bana daha sevimlidir diyor. وَسُولَ اَيُّمَا اَحَبُّ اِلَيَّ Dedi ki hangisi sana daha sevimlidir? El-itikaf ebu'l-hurucu ilal-abbaden Dedi ki itikaf mı sevimlidir yoksa Abbaden'e çıkmak mı? Abbaden o dönemde cihad için gidilen bir bölge. Basra'ya yakın Basra'nın sahiline yakın bir bölgenin adı. Diyor ki, قَالَ لَيْسَ بِعَدْلٍ الْجِهَادُ عِنْدِ شَيْءٌ Benim yanımda cihatta denk bir ibadet yoktur diyor. يَعْنِ اَنَّ الْخُرُوجَ اِلَى عَبَّادَانِ اَفْضَلُ مِنَ الْاِتِكَافِ Yani cihada gitmek itikaftan daha faziletlidir. O yüzden Abdullah İbni Mübarek kime mektup yazıyor? Fudal İbni Eyyada, يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْ لَبَابِ سَلْطَنَا İşte ey haremenin abidi, eğer bizi görseydin لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْاِبَادَةِ تَلَعَبُمْ Görecektin ki sen ibadette oynuyorsun. Yani oynuyorsun yani, ibadet ediyorsun. Tamam, o da güzel de. Ama diyor cihat o ibadetlerin hepsinden üstün ve fazilettir diyor. Bir mektup yazıyor ki Fudal İbni Yat da tabiinin koca alimi yani. Herkes ilminde, imanında, güvenilirliğinde, takvasında icma etmiş ümmet. Öyle bir insan. Abdullah İbni Mübarek öyle bir insana öyle bir mektup yazıyor. Tabi Abdullah da öyle bir çocuk ki babası babası mübarek annesini nikahladığı zaman 40 gün ilişkiye girmemiş hanımıyla. Sebebi de şu, diyor hanımım diyor babasının evinde diyor haram lokma yemiştir. Ben onunla beraber olurum da o kanındaki haramdan dolayı hem erkeğin kanından hem kadının kanından birleşerek oluşan bir çocuk, harama meyyal bir çocuk olur korkusuyla Abdullah İbni Mübarek'in babası mübarek hanımıyla 40 gün ilişkiye girmemiştir. Helal kazancından 40 gün yedirip vücudunu temizlenmesini beklemiştir. 40 gün sonra hanımıyla beraber olmuştur ve Allah da onlara Abdullah İbni Mübarek gibi bir çocuk vermiştir. Yani selefin bu gibi konulardaki takvası bu şekildeydi. Allah da bize öyle hayırlı nesiller ve zürriyetler versin, bizi öyle kılsın. Bir fasıl da açmış bu bapta, bundan bitiriyorum inşallah. وَلَيْسِ مِنْ شَرِيَةِ الْاِسْلَامِ اَصْطَمْتُ عَنِ الْكَلَمِ Susmak, konuşmaya kendine yasak koymak şeriattan değildir diyor. وَظَاهِرُ الْاَخْبَارِ تَحْرِيمُهُ Haberlerin zahiri bunun haramlığını gösterir. قَالَ قَيْسِ اِبْنُ مُسْلِمْ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اِمْرَأَةٍ مِنْ اَحْمَسِ Ahmas'tan bir kadının yanına girdi Ebu Bekir Sıddık. يُقَالُ لَهَا زَيْنَبْ O kadına Zeynep denildi. فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ Bir baktı ki kadın konuşmuyor. فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ Dedi ki bu kadına ne oldu da konuşmuyor. قَالُ حَجَّتْ مُسْمِتَةً Kadın susarak haccetmeyi kendine şey kılmış. Adak adamış yani, böyle bir ada var. فَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِ Dedi ki o kadına konuş. فَاِنَّ هَذَا لَا يَحِلْ Dedi ki bu helal değildir. هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَهْلِيَّةِ Bu susmaya dair oruç adamak, bu demek değil cahiliyenin adetlerindendir. فَتَكَلَّمَتْ Kadın konuştu ondan sonra. رَوَهُ الْبُخَارِ وَرَوَا أَبُوْ دَوُدْ بِيْسْنَدِهِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَفِظُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلْسَمَ اَنَّهُ قَالَ Peygamberden şunu ezberledim ki diyor, dedi ki لَا سُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْنِ Geceye kadar susmak, yani bütün günü susmak niyetiyle oruç tutmak ve hiç konuşmamak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu caiz değildir. Böyle bir oruç yoktur. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي سَلْسَمَ اَنَّهُ نَهَا عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ Peygamber susma orucundan nehyetti. Normalde Kur'an'a bakarsak Meryem kıssasında Meryem Aleyhisselam'ın Hazreti İsa Aleyhisselam'ı doğurduktan sonra kavmini dövmeden önce Allah tarafından ona bir emir geliyor. Eğer sana soran olursa bu çocuk nereden? De ki ben susma orucu tuttum. Yani konuşmadan işaret et onlara. Ben konuşmuyorum. Zaten o dönemde tutanlar ve yapanlar varmış insanlarda o dönemde. Dolayısıyla el kol işaretiyle de bunu ifade edince baktılar ki Meryem susma orucu tutmuş. Tabi o Allah'ın emriyle yaptı. Geçmiş ümmetlerden de böyle istediler olmaz. Bizim ümmetimizde böyle bir fiil ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Son olarak fasıl açmış burada. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ بَدَلًا مِنَ الْكَلَمِ Diyor ki itikaftayız. İşte gereksiz konuşmayacağız diye Kur'an diyor kelamın yerine kullanılmasın. لِأَنَّهُ اِسْتِعْمَالٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ فَأَشْبَهَ اِسْتِعْمَالَ الْمُصْحَفِ فِي التَّوَسُّدِ وَنَهْرِهِ وَقَدْ جَاءَ لَا تُنَادِرُوا بِكِتَابِ اللّٰهِ Hadis geldi ki Allah'ın kitabıyla cidal etmeyin. Şimdi şunu kastediyor. Mesela adam biri diyor ki كَاَنْ تَرَى رَجُنَا قَدْ جَاءَ فِي وَقْتِهِ Baktın ki adamın biri vaktinde geldi. Hani gereksiz konuşmayacağım diye diyorsun ki ce'te ala kaderi ya Musa. Taha suresi 40. ayet. Vaktinde geldin ey Musa diyor Allah Musa aleyhisselama. Hani adam da vaktinde geldi diye sen de diyorsun ki ce'te ala kaderi ya Musa. Hani konuşmayayım diye ayet okuyorsun olaylarla alakalı. İşte İbn-i Kudam el-Hanbeli böyle bir konuşmaya caiz değildir demiş. Biz bunu mübah görmeyiz, müstahap değildir, doğru değildir demiş. Ve bundan bu bapta sakındırmış. İnsanlardan demek ki bazıları o dönemde böyle yapmışlar. Yani güzel bir şeydir Kur'an'ı bilmek, her şeyde Kur'an'dan delil getirmek ama bu şekilde konuşmak ne Resulullah'ın sünnetinde ne de sahabesinin sünnetinde yer alan bir şey değildir. Kur'an'da her şey vardır. Kadının biri hatta böyle konuşulmuş. Ona soru sorulduğunda Kur'an'dan cevap verilmiş. Abdullah İbni Mübarek de bunu Kur'an'da her şeyin var olduğunun delili olarak anlatırmış insanlara tecrübesi olarak. Ama bir kadının yaptığı hüccet değildir. Doğruluğu ortaya çıkmaz. Alimler bundan ne yapmışlardır? Sakındırmışlardır. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.